بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. دا په کتاب الإيمان کې بل باب دی چې په دې باب کې د کافر د عمل حکم بیانیږي، د نیک عمل کوم چې د کفر په حال کې کړی، نو دغه عمل به څه حکم یې دا په دې باب کې بیانیږي. باب دا باب دی بیان حکم عمل الكافر، په بیان د حکم د عمل د کافر کې، اذا اسلم بعده، کله چې ترسه اسلام راوړي. یعنی یو کافر دی د کفر په حال کې نیک عمل کړی دی او بیا د هغې نه وروسته اسلام راوړي، نو د ده دا نیک عمل به څنګه وي، دا به قبلیږي او که نه. یا داسې باب یو چې باب حکم حسنات الكافر بعدما یسلم، باب دی په بیان د حکم د نیکیو د کافر کې وروسته د هغه نه چې اسلام راوړي. نو حدیث راوړي وای: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال مات حرملة بن يحيى. حديث بيان كره دي أغوي منت ابن وهب خبر را كره دي أغوي مات يونس خبر را كره دي أغوي ابن شهاب نقلي أغوي لدي. أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره. مات عروة بن زبير خبر را كره دي چه يقين حكيم بن حزام رضي الله عنه ده خبر ور كره دي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، چه هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم تويل: أرأيت أمورا، ما تخبر راك دهغ كارون فأرى كنت أتحنث بها، چه ما بعد عبادت فنتمنك ول في الجاهلية، ده جاهلية بزمانك. يعني كم أعمال چه ما ده جاهلية بزمانك كري دي نيك أعمال، دا هغې په اړه ماته خبر راکړه چې هغې به څه حالي، الله تعالی به یې قبلوي که نه به یې قبلوي. هل لی فیها من شیء، آیا وي به زما دپاره په هغې کې من شیء، څه ثواب او څه اجر او څه بدله به زما دپاره په هغې کې وي که نه. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو فرمایل هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم: اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تا اسلام قبول کړی دی علی ما په هغه څه اسلفته چې تا مخکې لیږلی دي من خیر د نیکۍ نه. من خیر کې دا من بیانیه دی، د ما بیان یې کړی دی. نو حاصل معنی داسې جوړیږي: اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تا اسلام قبول کړی دی په هغه نیکیو باندې چې مخکې دې ځانه لیږلی دي. یعنی هغه نیک عمال دي هم قبول دي، الله تعالی به تا ته ثواب او بدله درکوي. والتحنث التعبد، تحنث څه معنی ده؟ یعنی عبادت کول. کوم عبادتونه چې ما د جاهلیت په زمانه کې کړي دي، د هغې به څه حال یې قبول به یي که نه؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل چې او هغه به هم قبول یي، الله تعالی به تا ته ثواب درکوي. اتحنث بها معنی دا ده، یعنی ما به د عبادت او د طاعت په نیت کول. او تحنث اصل کې دې ته وایي چې داسې یو کار وکړي چې د ګناه نه په خلاص شي. اسلمت علی ما اسلفت من خیر، دا حدیث ظاهرا د اهل السنه والجماعه د هغه اصل خلاف ښکاري چې وایي د کافر نیک عمل نه قبلیږي او نه صحیح کیږي، نو بدلی هم نشته. امام نووي رحم الله د امام مازري رحم الله په حوالې سره د دې مختلف تاویلات کړي دي. نو اول تاویل یې دا کړی دی چې کافر به په نیک عمل سره ښه خویونه کسب کړي، چې له دغه خویونو څخه به په اسلام کې هم ګټه اخلي او دغه خویونه به د خیر لپاره یو تمهید او مقدمه وګرځي. دویم تاویل یې د اسلمت علی ما اسلفت من خیر دا کړی دی چې په دغه نیک عمل سره به ښه صفت او ثنا کسب کړي، نو په اسلام کې به هم په دغه ښه صفت یادیږي. او دریم تاویل یې دا کړی دی، وای دا هم لرې نه ده چې د دغه نیکو اعمالو په وجه به په اسلام کې د نیک عمل ثواب ډیر شي. دا ځکه چې علما ویلي دي چې د کافر نه به په نیک عمل سره سزا سپت کیږي، نو دا هم لرې نه ده چې په اسلام راوړلو سره د نیک عمل ثواب ډیر شي. دا د امام مازري رحم الله د خبرې خلاصه وه. قاضي عیاض ویلي دي چې د حدیث په معنا کې چا داسې ویلي دي: ببرکت ما سبق لك من خیر هداك الله تعالی الى الاسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. ودمخكني نيك عمل ببركات الله تعالى تاتا هداية وكرو إسلامي در نسبك أو دا چانش ببتداك خير راسر جنشي نو داي دا آخر دا برابر والي أو دا نيك بختي نخدا. نو داخو بدي حديث كي أول قولو چه دي علماء بكي دغة تاويلات كري دي أو حديثي بظاهر ندا بنا كري. دوام قول دا محققينو دي چې ابن بطال او نور دي، هغوی دا حدیث په ظاهر بنا کړی دی او په دې خبره دلیل ګرځولی چې کافر کله اسلام راوړي او بیا په اسلام مړ شي، ده ته به د هغه نیک عملونو بدله هم ورکول کیږي کوم چې په حالت د کفر کې کړي. دوی استدلال په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه سره کړی دی چې په هغې کې دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنه زلفها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې کافر اسلام راوړي او اسلام یې خیستی، یعنی د زړه نه اسلام راوړي، ظاهرا او باطنا اسلام قبول کی، كتب الله تعالى، الله تعالی به ولیکي دته كل حسنه زلفها، هر نیکی چې دی مخکې کړی ده، هر نیکی چې مخکې کړی ده هغه به الله تعالی ته ولیکي او د هغې ثواب به الله تعالی ته ورکوي. ومحا عنه كل سيئه زلفها، او تورانه به کي هر ګناه زلفها چې مخکې کړی ده، کوم ګناهونه چې مخکې کړی دي هغه به الله تعالی ختم کړي. وكان عمله بعد الحسنه بعشر امثالها، او وي به عمل د ده وروسته د نیکۍ نه بعشر امثالها په لس چندو سره، یعنی د نیکۍ کول نه وروسته به د دې د عمل په لس چندو سره بدلیږي، لس چندو ثواب به الله تعالی ورته ورکوي. الى 700 ضعف، تر اووه سوه چندو پورې ثواب به الله ورکوي. والسیئه بمثلها، او ګناه به یې ولیکل کیږي الا ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى، مگر که الله تعالی ته معاف کړي. یعنی که ګناه وکړي نو دا به په لس نه بدلیږي بلکې په یوې به بدلیږي، یوه ګناه به لیکل کیږي، او که نیکي وکړي نو په لس به بدلیږي او په اووه سوه چنده به بدلیږي. دا حدیث دار قطني راوړی دی په غریب و حدیث مالک کې. بیا ابن بطال د دغه حدیث راوړلو نه وروسته وایي ولله تعالى ان يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لاحد عليه، وی دا د الله تعالی اختیار دی چې چاته وغواړي په خپلو بندګانو کې نو مهرباني پې وکړي، په هغه باندې هیڅ اعتراض نه کیږي، هیڅ څوک په هغه باندې اعتراض نشي کولی. قال بیا وایي وهو کقوله صلی الله علیه وسلم لحکیم بن حزام رضی الله عنه، دا د نبی علیه السلام د دې وینا په څیر دی چې حکیم بن حزام رضی الله عنه ته ویلو اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تا اسلام قبول کړی دی په هغه نیکیو باندې چې مخکې نه دي لیږلي. نو مقصد یې دا دی چې دا د الله تعالی فضل او احسان دی، په چا باندې چې کوي نو په هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی چې ووایي چې ګوره دا خو کافر دی او د کافر خو عمل نه صحیح کیږي. نو بس دا پی الله تعالی یو احسان کړی دی چې کله اسلام قبول کړي نو مخکني نیک اعمال یې هم نه ضایع کیږي او ګناهونه یې خاص هم رژیږي. خو د فقهاو دا خبره چې وایي د کافر عبادت نه صحیح کیږي او که اسلام یې راوړو نو مخکني عبادت اعتبار نشته، د دې مقصد دا دی چې دغه عبادت ته د دنیا په احکامو کې اعتبار نشته او د آخرت مراد نه دي. خو که څوک بیخي دا تصریح هم وکړي چې په آخرت کې هم ورته پیدا نه ورکوي نو دغه خبره په ذکر شوي صحیح حدیث سره مردود ده، بلکې ځینو اعمالو ته د دنیا په احکامو کې هم اعتبار شته، او هغه داسې چې یو کافر په حالت د کفر کې د خپلې ښځې نه زهار وکړي او بیا کفاره ورکړي نو کفاره صحیح ده، د اسلام نه وروسته په اعاده واجب نه ده، او داسې نور ځینې مسایل هم شته. نو د دې تحقیق نه داسې معلومیږي چې کافر کله اسلام راوړي او په اسلام مړ شي نو د کفر په حال کې چې کم نیک عمل کړی د هغې ثواب به الله تعالی ورته ورکوي، چې همدې خبرې ته امام نووي رحمه الله هم اعلان کړی دی. والله تعالی اعلم. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير. بمات حديث من كرد حسن الحلواني أو عبد بن حميد حلواني حدثنا إني حلواني حدثنا سرد حديث رانقلي وقال عبد أو عبد ويلي حدثني. حلواني ده جمع متكلم صغراوري أو عبد دا مفرد متکلم صغر اوړي. نو عبد ویل لي حدثني يعقوب، ما دا حدیث بیان کړی دی يعقوب. يعقوب څوک دی؟ ابن ابراهيم ابن سعد، د ابراهيم ابن سعد زوی دی. هغه وی چې ما ته زما پلار حدیث بیان کړی دی هغې د صالح نه نقلې، هغې د ابن شهاب نه. قال چې ابن شهاب ویلي دي اخبرني عروه بن الزبير، ما ته خبر راکړی دی عروه ابن زبير ان حکیم ابن حزام اخبره، چې یقینا حکیم ابن حزام رضی الله عنه ته خبر ورکړی دی انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا اغى رسول الله صلى الله عليه وسلم تويلا اي رسول الله اذا الله رسول رايت امورا ما تخبرك ذكرون فبارك كنت اتحنث بها، جما بدا عبادت منيت كول في الجاهليه بجاهليه زمانك من صدقة چې صدقه ورکولی او عتاقة یا د غلام ازادولی او صلة رحم یا د خپل ولی پالل دی. افیها اجر، آیا په دې کې به زما لپاره اجر وي که نه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل، اسلمت على ما اسلفت من خير، تا اسلام را وړی دی په هغه نیکیو باندې چې مخکې دې لیږلي دي، یعنی ثواب شته دی. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد حاء، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن حكيم بن حزام قال ومنت حديث من كرد اسحاق بن ابراهيم او عبد بن حميد ادوار ویلدی مونږ ته خبر راکړی د عبدالرزاق، هغه وی مونږ ته خبر راکړی د معمر، هغه د زهري نه نقلی بهذا الاسناد، په همدې سند سره حاء کې تحویل اسناد ته اشاره ده. وی مونږ ته حدیث اسحاق بن ابراهیم بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته خبر راکړی د ابو معاویه، هغه وی مونږ ته حدیث بیان کړی د هشام بن عروه چې هغې د خپل پلار نه نقلی چې عروه دی. عن حکیم بن حزام، هغې د حکیم بن حزام رضی الله عنه نه نقلی، قال هغه وی قلت ما ويلا يا رسول الله ايضا لا رسول اشياء كنت افعلها في الجاهليه سكارون دي چما با د جاهلیت په زمانه کې کولا. قال هشام، هشام وی يعني اتبرر بها، يعني ما بدا نيك عمل پتوګه کول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل، اسلمت على ما اسلفت، تا اسلام را وړی دی علامه په هغه څه اسلبته چې مخکې دې لیږلی دي، لکه د خپل ځان لپاره من الخیر د نیکۍ نه. قلت ما وویله حکیم بن حزام، فوالله قسم په الله لا ادع شیئا صنعته في الجاهلیه، زه به نه پرېږدم هیڅ یو شی، هیڅ یو عمل چې ما به په جاهلیت کې کوو، هیڅ یو نیک عمل به زه نه پرېږدم کوم چې مې په جاهلیت کې کړی. الا فعلت في الاسلام مثله، مګر په اسلام کې به هم همغه شان نیک عمل کوم. اتبرر بها، یعنی ما بدا عملنا د نیکۍ طاعت او د عبادت په توګه کوله. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه، مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن ابي شيبه، هغه وی مونږ ته عبد الله بن نمير حدیث بیان کړی دی چې هغې د هشام بن عروه نقلی، عن ابيه هغې د خپل پلار نقلی، ان حکیم بن حزام، یقینا حکیم بن حزام اعتق في الجاهلیه 100 رقبه، ازاد کړي په جاهلیت زمانه کې 100 غلامان، وحمل على 100 بعير او 100 اوښان په صدقه کې ورکړي، ثم اعتق في الاسلام 100 رقبه، بیا په اسلام کې هم 100 غلامان ازاد کړل، وحمل على 100 بعير او 100 اوښان صدقه کړل، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بين بين الاسلام تراغه فذكر نحو حديثهم، من نور حديثي دغه نور راویانو په سر راوړی دی، وحمل على 100 بعير، د دې معنا دا ده چې دا یې د صدقې په توګه ورکړل، دې لپاره چې چا ته ورکول کېږي سولي ورباندې وکړي. باب صدق الایمان و اخلاصه، دا بل باب راوړي، وی باب دی په بیان د دې کې چې ایمان د زړه نه قبلول و اخلاصه او په ایمان کې اخلاص کول، نو د زړه نه به ایمان راوړي او دغه شان په ایمان کې به اخلاص کې د شرک نه به ساتي. یا داسې باب وی چې باب ظلم دون ظلم ووجوب اخلاص الايمان من الظلم العظيم وهو الشرك، دا باب ده په بیان د دې کې چې ظلم دون ظلم، یعنی ګناي، یعنی د ګناي کبیره په باره کې چې آیا ګناي کبیره د ایمان او د اخلاص منافی ده کنه. ووجوب اخلاص الايمان من الظلم العظيم، او په خپل ایمان کې اخلاص پیدا کول واجب دي، من الظلم العظيم د لوی ظلم نه، او هو شرک چې شرک دی، نو ایمان د لوی ظلم چې شرک دی د هغې نه ساتل واجب دی. په دې اړه حدیث راوړی وای، حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادریس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال، مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن ابي شيبه، هغه وی مونږ ته عبد الله بن ادریس حدیث بیان کړی دی، او ابو معاويه ووكيع چې هغې د اعمش نه نقلی، أغيد إبراهيم أو أغيد علقمنا نقلي، أغيد عبد الله نقلي، قال غوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هركلة شدايات نازل شو شل تلا فرماي، الذين آمنوا هغ كسان چ إيمان راورد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو خبل إيمان دا ظلم سره یعنی د شرک سره نه دی ګډوډ کړی. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، دغه خلکو لپاره امن دی او دوی سمه لار موندونکي دي. نو کله چې دا آیات وی نازل شو، شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، سخت شو د نبی علیه السلام په ملګرو باندې، یعنی سخت پې تمام شو. وقالوا وویل اینا لا یظلم نفسه، کم یو په مونږ کې په خپل ځان باندې ظلم نه کوي، یعنی مونږ خو ټول د دې آیات په مصداق کې داخلي او هر یو په ځان باندې ظلم کوو، ګناهونه کوو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ليس هو كما تظنون، دا دسی ندی لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ، یعنی د آیات دغه معنا نه ده کومه چې تاسو فهمولې ده. انما هو كما قال لقمان لابنه، د آیات معنا هغه ده کوم چې لقمان خپل زوی ته کړله. یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ای بچوړې شرک مه کوه د الله سره، یقینا شرک لوی ظلم دی. نو دلته چې دی د هغه مخکې آیات معنا په دې سره شوې ده چې ظلم مطلق نه دی بلکې مقید دی، ظلم اکبر ته مراد دی چې شرک دی. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، دا آیات چې نازل شو په صحابو باندې سخت ولګېد. دا ولې؟ دا ځکه بې سخت ولګېده چې ظلم په عامه معنا هر ډول ګناه ته شامل دی او اطلاق یې په هره ګناه کېږي. نو دا فهم یې ترې واخیسته چې چا هره ګناه وکړه هغه ته به امن نه وي. نو له دې وجې په صحابو باندې دا آیات سخت تمام شو او ډېر سخت ویرېدل، ځکه انسان خو هیڅکله هم د ګناه نه معصوم نه دی. او دا حدیث په بخاري کې په دې الفاظو راغلی دی: لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وی کله چې دا آیات نازل شه، نو د نبی علیه السلام ملګرو وویله چې په مونږ کې کم یو کس په خپل ځان ظلم نه دی کړی. نو بیا الله تعالی دا بل آیات راولېږه چې ان الشرك لظلم عظيم، شرک لوی ظلم دی او د دې نه شرک مراد دی. نو دې روایتونو د یو بل تفسیر کړی دی. کله چې صحابو باندې دا آیات سخت تمام شه، نو بیا الله تعالی دا بل آیات راولېږه چې ظلم نه مراد شرک دی او هغه ظلم مراد نه دی د کوم چې تاسو ګمان کوئ چې وضع الشیء فی غیر موضعه، یعنی یو شی د خپل اصلي ځای نه سوا په بل ځای کې ایښودله چې د شریعت عام مخالفت ته هم شامل دی، دغه مراد نه دی، بلکې ظلم اکبر ته مراد دی چې لقمان خپل زوی ورڅخه منع کړی دی. نو د حدیث نه یوه پیاده دا راوځي چې هر ګناه کفر نه ده، او بله پیاده ته دا معلومیږي چې القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن د یو بل تفسیر کړی دی، یو آیات د بل تفسیر کړی دی، او همداسې احادیث هم د قرآن تفسیر دي، د قرآن وضاحت یې کړی دی. په دې وخت کې ځینې منکرین حدیث پیدا شوي دي، نو د احادیثو د رد دپاره داسې یو معارضه کوي، وایي هر کله چې قرآن حدیث ته محتاج شو، یعنی قرآن په شرحه کې حدیث ته محتاج دی، نو جبریل علیه السلام چې څه وخت کې دا آیتونه د اسمان نه راکښته کول، نبی علیه السلام باندې نازلول، نو په دغه موده کې دا مؤمن دی که نه؟ که چیرې قرآن حدیث ته محتاج شي، نو د دغه آیاتونو په اړه خو جبریل علیه السلام بیا د حدیث نه خبر نه دی چې نبی علیه السلام په دې اړه څنګه حدیث وي. نو العیاذ بالله، بیا خو د جبریل علیه السلام ایمان هم نه صحیح کیږي په آیات باندې، ایمان په دې وجه نه صحیح کیږي چې معلومات یې ته نشته، نبی علیه السلام به د دې څنګه شرحه کوي، څنګه وضاحت به کوي، څه معنا به کوي. نو بیا د هغې ایمان هم په دغه موده کې نشته، یعنی د اسمان نه چې راکته کوي او نبی علیه السلام ته ورکوي، په دغه موده کې د جبریل علیه السلام په دې آیت باندې بیا ایمان نشته العیاذ بالله. نو بیا به تاسو په دغه کیسه ووایي. نو داسې یوه معارضه کړې ده د حدیثو د رد دپاره، مقصد دا دی چې دا قرآن او حدیث ته یو بل نه جدا کړي. خو مونږ د دې په ځواب کې وایو چې دغه معارضه نه لازمیږي، او ځکه نه لازمیږي چې قرآن او حدیث دا دواړه وحي ده. الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی علیه السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې هغه هم وحي ده. فرق یې صرف په دې کې دی چې قرآن وحي جلي ده او احادیث وحي خفي ده، خو دواړه د الله تعالی د طرف نه نازلیږي او نبی علیه السلام د ځانه یوه خبره هم نه ده کړې. نو هر کله چې قرآن وحي شه، حدیث وحي شه، نو دغه اعتراض صحیح نه شه، ځکه وحي د یو بل سره ټکر نه لري چې ته د یو بل سره په ټکر کې واقع کړې، بل دا چې د قرآن به هغه معنا کې کومه معنا چې نبی علیه السلام کړې ده، د ځانه معناګانې به ورنه کړې. نو نبی علیه السلام د قرآن په معنا او په تفسیر ښه پوهېده. که د قرآن په تفسیر کې د نبی علیه السلام تفسیر او وضاحت ته رجوع ونه شي، احادیث ته رجوع ونه شي، نو بیا د دې آیت څه معنا ده چې الله تعالی فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، او بل ځای کې فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبلزيك فرماي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فدي معنى النور دير آياتنا موجود دي نسوك چه دا قرآن و دا حديث ترمان تكر واقعي كي دا خلق قمرادي دا پس ملار ندي دا قرآن و دا حديث ترمان تكر نشتا طولة يوشان واحدة بلکه د نبی علیه السلام تفسیر په قرآن کې ونه منل شي او قرآن مستقل حساب شي او احادیث مستقله، نو د اقیم الصلاة به څه معنا کې و آتو الزکات به څه معنا کې، آیا د زکات مقادیر دا ته پیژنې، آیا د مونځ پوره ډانچه ته د قرآن نه معلومولی شي، ته دغه استباد کولی شي په مونځ کې چې کوم الفاظ ویلې کیږي کمې دعاګانې ویلې کیږي، آیا د دغه استنباد ته د قرآن نه کولی شي، او داسې نور ډېر احکام. خو دا خلک چې د قرآن او د حدیث ترمنځ ټکر واقع کوي، نو دوی اصل کې حدیث نه مني، نو په دې وجه خلکو ته شبهات وراچوي او په امت کې فساد خوروي. باید چې مسلمانان خپل دین وپیژني، د خپل دین نه خبر شي، داسې شبهات ښکار نه شي. د قرآن نه انکار کول دا د احادیثو نه انکار دی، او همدغه شان د احادیثو نه انکار کول دا د قرآن نه انکار دی، چې په وجه باندې انسان کافر کیږي. که احادیث د قرآن تفسیر نه وي، نو بیا محدثینو دومره التزام ولې کو؟ د امامانو د احادیثو ولې دومره التزام کړی دی؟ بس بیا به صرف آیاتونه راوړلی، احادیث به پرېښودلی. او دغه خبره د دې امت په امامانو کې چا کړې ده؟ کوم چې د اهل سنه والجماعه عقیده لري چې احادیث د قرآن نه جدا کړي، او په احادیث سره د قرآن تفسیر کول نه انکار کړی. ته خو داسې یو امام موږ ته وښایه، د اهل سنه والجماعه په علماو کې داسې یو امام وښایه چې هغې د احادیثو نه انکار کړی او ویلي چې بس دا حدیث د قرآن تفسیر نه دی، قرآن مستقل دی، حدیث مستقل دی. بلکې مفسرین وای چې په ځینو احادیثو کې په قرآن حواله ورکړل شوې ده، نو بیا به دغه احادیث سره څه کې؟ دا ستا معارضه خو په دغه احادیثو کې هم لازمیږي، د دغې نه به بیا ستا څه جوابي؟ د دې وجه نه موږ مسلمانانو ته ویو چې د داسې ګمراهانو مولیانو په خبرو مه تیروځئ، مه دوکه کیږئ، او د حق طلب د اهل حق نه وکوي. داسې یوه ذاتي خبره وه چې دلته موږ رانقلول مناسب وګڼل. بیا په دې آیات کې د لقمان یادونه شوې، نو د دې په اړه علماو په دې اتفاق کړی دی چې دا نبی نه و بلکې یو حکیم انسان و. یوازې عکرمه د دې قول خلاف کړی دی چې وایي دا نبی و. حدثنا اسحاق بن ابراهیم وعلی بن خشرم قال اخبرنا عیسی وهو بن یونس حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التمیمی قال أخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. بمنت إسحاق بن إبراهيم حديث من قرده وعلي بن خشرم إدوار ويلي منت عيسى چه ابن يونس دي أغي خبر را قرده حاكي التحويل لإسناد إشارة ده. بل سند راولي نواي چه منت من جاب ابن الحارث التميمي حديث من قرده أغي منت مسهر خبر را قرده حاء كي دویم تحویل ته اشاره ده، او بل اسناد د دې حدیث راوړی وي. موږ ته دا حدیث ابو کریب هم بیان کړی دی، هغه وی موږ ته ابن ادریس خبر راکړی دی چې دا ټولې د احمش نه نقلوي. بهذا الاسناد په همدې اسناد سره قال ابو کریب ویل ابو کریبه قال ابن ادریس حدثنیه اولا ابي. ابن ادریس ویل چې دا حدیث ما ته اول کې زما پلار بیان کړی دی. عن ابان ابن تغلبه عن الاعمش، د ابان ابن تغلب نه نقلوي، هغې د احمش نه نقلوي. ثم سمعته منه، بیا مې د هغې نه واورېده. باب بیان انه سبحانه وتعالى لم یکلف الا ما یطاق، دا بل باب راوړي. په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې الله سبحانه وتعالى چې انسان مکلف کړی دی، نو د خپل وس په اندازې مکلف کړی دی، د وس نه زیات یې نه دی رانیولی. نو په دې اړه به احادیث راوړي. باب دا باب دی بیانو په بیان د دې خبره کې انه سبحانه وتعالى چې الله سبحانه وتعالى لم یکلف، نه دی مکلف کړی انسان، الا ما یطاق، مگر د خپل وس په اندازه چې څومره د انسان وسی، نو هماغومره د شریعت په عملي کولو مکلف دی. یا باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، داسې باب هم لګولی شي. حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال. امام مسلم رحمه الله وای ماته محمد ابن منهال الضرير حدیث بیان کړی دی، او امیه ابن بسطام العیشی حدیث بیان کړی دی چې دا لفظ د امیه دی. د دواړو ویلي دي موږ ته یزید ابن زریع حدیث بیان کړی دی، هغې موږ ته روح حديث بيان کړی دی روح څوک دی چې د قاسم زوی دی هغې د اعلانه نقلی عن ابیه هغې د خپل پلار نقلی عن ابي هريره چې هغې د ابي هريره رضي الله عنه نقلی قال غوي لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې نازل شو په رسول الله صلی الله عليه وسلم باندې دا آیات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير دايات شكلوي نازل شدايات ما ندادا لله خاص الله بيختير كما هغسد في السماوات كي أسمانو كده وما هغسد في الأرض كي بزمكو كده وإن تبدوا ما في أنفسكم که چیرې تاسو ښکار کوئ هغه څه چې ستاسو په نفسونو کې دي ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا یې پټوئ یحاسبکم به الله الله به تاسو سره په هغې باندې حساب کوي فیغفر لمن یشاء نو بخښنه به کوي چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله على کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قدرت لرونکی ذات دی نو قال رویوی فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات په صحابه باندې ډېر سخت لګېده سخت تمام شو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترال ثم بركوا على الركب دي پزنگونو ماني كينا السل يعني داسي پدو قلو كينا السل فقالوا يوال اي رسول الله اي دالله رسول كلفنا من الأعمال ما نطيقو من مكلفو پا اغا اعمال ما نجز منغا پا طاقت او پا وسكيو يعني عملي كوليم شو الصلاة چمنزو والصيام او رجو والجهاد والجهاد والصدقة وصدقة وإن زكاة وقد أنزلت عليك هذه الآية أو وصف تماني دا آيات نازل شويده ولا نطيقها منذ دي طاقت نلرو چي بدي ماني عملوكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أتريدون آيات صغار أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم چي داس خبر أوكي لك سنگ چي دا غدو كتابون ولا كري ومن قبلكم مخيصاصنا چې ویلي سمعنا من خبره واورېدله وعصينا او نافرماني کوو یعنی داسې خبره تاسو هم کوئ بل قولو بلکې تاسو ویوئ سمعنا واطعنا من ستا خبره واورېدله امر م واورېده واطعنا او اطاعت موکه غفرانکه بخښنه غواړو تانه ربنا ای ربه زمونږه وإلیک المصیر او خاص تاته درګرځېدل دي نو داسې ووایې قالو دوی ویله صحابو سمعنا من واورد لواطعنا وتعاتمك وفرانك بخنا واردو تانا ربنا اي رب زمونغا وإليك المصير او تات درقر زيد اللي فلما اقترأها القوم كلاچي دي قوم يعني الصحابة ودا آيات ولوستا ذلت بها لسنتهم او جبه بديس رتابيش فأنزل الله في إثرها دغا آيات نرسل الله تلا دا آيات راوليغو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إيمان راورة دي پیغمبر بما په هغه څه انزل الیه چې نازل کړی شوی دی هغه ته من ربه د خپل رب طرفنا والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان راوړی دی کل آمن بالله وملائکته د ټولو ایمان راوړی دی په الله او ملائکته په ملائکو د الله و کتبه او په کتابونو د الله او رسوله په رسولانو د الله لا نفرق بین احد من رسله او وایي چې موږ فرق نه کوو په مابین د هیڅ یو کس کې من رسله د پیغمبرانو د الله نه د الله تعالی د پیغمبرانو ترمنځ موږ فمنلو کې فرق نه کوو ټول یو شان منو وقالو او دوی وایي سمعنا من خبره واورېدله واطعنا وطاعت موکه غفرانک بخښنه غواړو تانه ربنا ای ربه زمونږه وإلیک المصیر او خاص تاته درګرځېدل دي نو دا آیت بیا نازل شي فلما فعلوا ذلك کله چې دوی دا کار وکړه یعنی دغه اقرار یې وکړه صحابو نسخها الله تعالی هغه آیات الله تعالی منسوخ کړه چې د زړونو په عمل باندې هم الله تعالی وایي چې زه به تاسو سره حساب کوم فأنزل الله عز وجل الله عز وجل دا يترى وليغ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا لا يكلف الله ألا نمكلف كي نفسا ينفس إلا وسعها مگر ده غيد وصف اندازا لها ما كسبت ددغ نفس تبار ما بدل ده هغ عملون ده غني كي ده كسبت چكريبي وعليها أو بدغ نفس باندي ما وبال ده هغه گناهونو دې اکتسبت چې دې کړې ربنا اے رب زمنګا لا تؤاخذنا تمن منسا ان نسينا كثير من نهير وشي او اخطانا يا خطا شو بنسيان او بهير سر من مرانيسي قال نعم الله تعالى ولج او ان دعاء الله تعالى قبول کړې ده ربنا اے رب زمنګا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا تم باره په موږ باندې بوج کما حملته لك څنګه چې تا بار کړی و علی الذین من قبلنا په هغه کسانو باندې چې مخکې زموږ نه وو داسې بوجونه په موږ باندې مه بارې احکام راته آسان کا. قال نو الله تعالی وویل چې نعم سیده دا دعا هم الله تعالی قبول کړه. ربنا یا رب زمونږ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ته مه بارې په موږ باندې هغه څه لا طاقت لنا به چې موږ یې طاقت نه لرو د هغې د وړلو طاقت نه لرو برداشت یې نه لرو. قال نو الله وویل نعم او وعف عنا ما فيك من تا واغفر لنا بخنا وكرم تا وارحمنا فمن من رحمك انت مولانا تزمون كارسازي فانصرنا على القوم الكافرين نمددو كمن سر على القوم الكافرين الكافرون في مقابل كي. قال نعم الله يل سيدا زاد على تلاقب لك الله. ده حديث زين الفاظ وزاحت فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه من هدايات سخ ولګید دی وجه مخ کی بیان شو چې انسان خود ګناه نه معصوم نه دی بلکې که ظاهری ګناهونه نه ځان هم وساتي نظر کې خو خامخا ځینې خبرې تیریږي او د شرونو تمنا ورزو لري نو د زړه په خاطر رانیول کېدل بیا د وس نه بهر شي نو له دې وجې په صحابو باندې دغه یاد سخ ولګید. لا نفرق بین احد منهم یعنی په ایمان کې موږ د دغه ټولو پیغمبرانو ترمنځ فرق نه کوو بلکه په ټولو یو شان ایمان لرو. نو احدین نه مراد ټول پیغمبران دي نو ځکه خو یې بین لفظ ورسره راوړی دی. برکو علی الرکب یعنی داسې په زنګونونو کېناستل لکه پښتو کې دی په ډوقلو تعبیر کېږي داسې په ډوقلو یې ناست دی. ولا تحمل علینا اسرا اسر معنا ده بوج یعنی موږ په داسې سختو کارونو مه مکلف کوه لکه څنګه چې د پخواني امتونه پرې مکلف کړي وو نو دې امت سره الله تعالی ډېر اسانتیا کړې ده. دا حدیث مناسبت د باب سره هم واضح ده چې الله تعالی انسانان په خپل وسره نیولی دي په خپل وسې مکلف کړی دي. حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه و ابو كريب و اسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ادم بن سليمان مولى خالد قال بمنت ابو بكر ابن ابي شيبه حدیث من کړی دی و ابو كريب او اسحاق ابن ابراهيم او دا الفاظ د ابي بکر دي اسحاق ویلی دي اخبرنا او د نورو دواړو راویانو ویلی دي حدثنا یعنی یو په اخبرنا سره نقل کړی دی او د نورو په حدثنا سره بیا موږ ته حدیث بیان کړی دی وکیع چې هغې د سفیان نه نقلی هغې د آدم ابن سلیمان مولا خالد چې د خالد آزاد کړی غلام دی د هغې نه نقلی. قال غوی سمعت سعید بن جبیر ما د سعید بن جبیر نه واورېدل یحدث عن ابن عباس چې د ابن عباس رضی الله عنه دا حدیث روایت کو. قال چې هغې ویلي دي لما نزلت هذه الآية هر کله چې دا آیت نازل شه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله که چیرې تاسو ښکاره کوئ هغه چې ستاسو په زړونو کې دي او یا یې پټوئ الله به تاسو سره په حساب کوي. قال نو راوي وی دخل قلوبهم منها شيئنا د دې صحابو زړونو ته د دې آیات نه څه شی ورداخل شول یعنی ویرېدل لم يدخل قلوبهم من شيء چې نه و داخل شوی د دوی زړونو ته بل هیڅ شی یعنی صحابه د دې آیات نه ډېر سخت ویرېدل هغه چې مخکې دومره نه ویرېدلې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فرمایل قولوا تاسو یې وی سمعنا واطعنا وسلمنا من واورېدل او خبره م ومنله وسلمنا او تابع شلو داسې وی وی. قال راوي فألقى الله الإيمان في قلوبهم الله تعالى دوی زړونو ته ایمان واچو. فأنزل الله تعالى نو دا آیات یې راولېږه یعنی دا آیات یې ومنه د زړونه یې ومنه او هغه کومه یېره چې وه هغه یې ختمه شوله نو بیا دا آیات الله راولېږه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا نه مکلف کوي الله تعالی یو نفس مګر د خپلې وسې په اندازه د دې نفس لپاره به ښه بدله د هغه عملی چې کړی او په دې باندې به وبال د هغه ګناهونو چې کړی وي. ای ربه زمونږه موږ منیسه که چیرې موږ نه هیره وشي یا خطا شو. قال قد فعلتو نو الله تعالی وفرمایل چې داسې مې وکړل یعنی دا ستاسو دعا مې قبوله کړه. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ای ربه زمونږ مه بارې په موږ باندې بوژ لکه څنګه چې تا بار کړی و په هغه کسانو باندې چې مخکې زموږ نه و. قال قد فعلت نو الله تعالی وویل چې ما داسې وکړل واغفر لنا وارحمنا انت مولانا موږ ته بخښنه وکړه او په موږ باندې رحم وکړه ته زموږ کار جوړوونکې. قال قد فعلت نو الله تعالی وفرمایل چې داسې مې وکړله. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر دا بل باب راوړي. په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې په حدیث النفس یعنی د زړه په خاطرو باندې الله تعالی انسان نه رانیسي کله چې دا د زړه خاطره او سوچ او فکر په زړه کې ځای ونه نیسي او په زړه کې مضبوط نه شي. کله چې دغه خاطره په زړه کې ځای ونیسي او په قوي عزم بدله شي نو هغه بیا جدا خبره ده، د هغې حکم به په خپل ځای کې بیانیږي. بابون دا باب دی تجاوز الله په بیان د ما پید الله تعالی کې عن حدیث النفس د زړه د خبرونه والخواطر او د خاطرونه. حدیث النفس نه مراده فکرونه سوچونه دي چې انسان ته په زړه ورتیریږي. خواطر هم دغه معنی ده، بالقلب په زړه سره، اذا لم تستقر کله چې پکې ځای ونه نیسي کله چې پکې مضبوط نشي. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال يمنت سعيد بن منصور حديث بين قردة وقتيبة بن سعيد أو محمد بن عبيد الغبري هو الفاظ حديث دا سعيد دي دوی ویلي دي مونږ ته ابو عوانه حدیث بیان کړی دی چې هغې د قتاده نه نقلی، هغې د زراره بن اوفا نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه نه نقلی. قال چې هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها، یقینا الله تعالی معافی کړي ده زما امت ته ما د هغه خبرو حدثت به انفسها یا انفسها چې د دوی په زړونو کې ورتیریږي. ما لم یتکلمو تر څو چې پې خبرې نه یې کړې او یعملو به یا یې پې عمل نه یې کړی، نو د زړه فکرونه او وسوسې چې دی هغه الله تعالی معاف کړي دي. ما حدثت به انفسها، په دې کې انفسها منصوب او مرفوع دواړه راځي خو نسب یې ډېر مشهور دی. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال بمنت عمر الناقد حديث بن قردة زهير بن حرب دوار ولدي منت إسماعيل بن إبراهيم حديث بن قردة حاكي تحويل لإسناد تشارة بمنت ابو بکر ابن ابي شيبه حديث بيان کړی دی، هغه وي مونږ ته علي ابن مسير حديث بيان کړی دی، او عبده ابن سليمان حاكي بيا تحويل لاسناد ته اشاره ده، وي مونږ ته ابن المثنى حديث بيان کړی دی، ابن بشار دې دواړه ویلي دي چې مونږ ته ابن ابي عدي حديث بيان کړی دی چې دا ټول د سعيد ابن ابي عروبه نه نقلی، هغې د قتاده نه نقلی، هغې د زرانه نقلی، هغې د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلی. قال چې هغه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها، یقینا الله تعالی ما پکړی دی زما امت ته عما هغه څه حدثت به انفسها چې په زړه کې کمی خبرې تیریږي کمی خاطرې په زړه راځي. ما لم تعمل تر څو چې په عمل نه کړی او تکلم به یا په خبره نه کړی بیان کړی نه. مقصد د حدیث دا دی چې د انسان په زړه کې چې کوم فکرونه او سوچونه راځي نو په دې باندې مؤاخذه نشته دی تر څو چې دغه د ګناه فکر ته عملي جامه نه یې اچولې او یا یې بیان کړی نه یې دا خبرې نه یې کړې. نو که هسې په زړه باندې تیریږي او زړه ته راځي په دې باندې دا انسان ګناهګار نه دی. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء وحدثني اسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. كما تحدث من كرد زهير بن حرب أغوي منك توكي حدث من كرد أغوي منك مسعر حدث من كرد وهشام حاكي تحويل الإسناد إشارة مما إسحاق منصور حدث من كرد أغوي منك حسين بن علي حدث من كرد أغيد زايدان نقلي أغيد شيبان چې دا ټولې د قتادن نقلی په دې اسناد سره مثله او هم دغه شان حدیث دی. نو مقصد د دې باب دا شو چې د زړه په خاطرو او د زړه په فکرونو سوچونو باندې الله تعالی انسان نه رانیسي، ځکه په زړه کې چې دی ښه خبره هم تیریږي بد هم تیریږي. نو په دې باندې مواخذه نشته، خو په هغه صورت کې الله پرې رانیسي چې کله یې عملي کړي دغه فکر او سوچ عملي کړي او دغه شان بیان یې کړي په خوله باندې ووایي چې زما په زړه کې داسې خبره ده او داسې کومه، نو بیا به دغه ګناه په فکر او سوچ او خاطره باندې ګناهګار یي. الله يجب يرانيسي. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. ده بالباب راولي بديك ده خبر بياني چه كلا يو بنده ده نيكي قصد أو إرادوكي نو كسهم عملي كري هم نوي الله تعالى تنيكي لكي سواب الله تعالى تنيكي او کله چې دا ګناه قصد او اراده وکړي ترڅو چې عملي کړي نه لیکل کیږي. باب نو دا باب دی اذا هم العبد کله چې قصد او اراده وکړي بنده به حسنه د نیکۍ کتبت ورته لیکل کیږي و اذا هم بسیئه او کله چې قصد وکړي اراده وکړي بسیئه د ګناه لم تكتب نو نه لیکل کیږي یوازې په اراده سره ګناه نه لیکل کیږي. نو په دې اړه حدیث راوړي دی وای حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا سفيان وقال الاخران حدثنا ابن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرش عن ابي هريره قال يمنت ابو بكر بن ابي شيبه او زهير بن حرب او اسحاق بن ابراهيم حديث من كره دي خدا الفاظ ابو بكر دي اسحاق ويلي دي اخبرنا سفيان يعني فاخبرنا سيدا حديث رن نقل كره دي والقال الاخران ادي نور دوار ويلي دي حدثنا ابن عيينه اغيب حدثنا سره رن نقل منت حديث من كره دي ابن عيينه شاغيد ابو الزناد النقلي او هاغيد اعرج النقلي عن ابي هريره أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخنقلي قال شغبيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي قال الله عز وجل الله عز وجل فرمايلي دي إني حديث قدسي دي حديث قدسي غتبي شي نبي الله سلام فكيد الله خبر نقل كلي إذا هم عبدي بسيئتنا كلتشي قصدك بندزما بسيئة دقنا فلا تكتبوها عليه نتاسو لدى قنا مليكي ملائكة تداسي أمر الله تلاكي شي يوازي فقصر لقنا مليكي فإن عملها فاكتبوها سيئة كتشيري في عملوك يعني فدغا قنا بإرادة من عمل هموك فعمل كراولي فاكتبوها سيئة نيو قنا ولولكي وإذا هم بحسنة أو كلتشي قصد ورادوك دنيكي فلم يعملها أو عمل في نيكرة فاكتبوها حسنة نيوانيكي ولولكي يوازي بو دغ إرادة ماني ولا يوني كيولي كي فإن عملها كتشيري في عمل هم وكا فاكتبوها عشرا نلسني كيني ولا ولي كي نقول دا دالة ثلاث سمرة إحسان دي وصونا فزل لي چه دو قنا پا إرادة ماني قنا نلي كل كي ترسو چه في عمل ني كده أو دني كي پا إرادة ماني اللي ثلاث ني كي لي كي كسهم عملي ورباني ني كده بي چه عمل بيو كينو بي لسني كيني اللي ثلاث لي كي أو بي نوري هم زيتي كي نو دا سمرة أسان تيدا چه اللي ثلاث دي إنسانانو سر كده دا به دا حدیث او د دین ورسته چې کوم احادیثو کې د زړه د ارادې خبره ذکر ده چې یوازې د ګناه په ارادې څوک نه ګناهګاریږي نو دا د هغه ارادې په اړه ده چې د عزم درجې ته نه رسیږي او زړه کې ځای نه نیولی خو کومه اراده چې په زړه کې ځای ونیسي او پخه شي نو امام نووي رحمه الله وایي وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذه بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والآيات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها وإذا شريت لريد العيل بدي موجود دي شهد زرب عزم وأخذون والشتاء چله دغه دلایل څخه ځینې دادي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم هغه خلق چې خوخی چې په مؤمنانو کې به حیاي خورشي دوی د پاره عذاب درناک دي نو ګوره محبت د زړه د اعمالو څخه ده چې دلته دغه ګناه په محبت سره د انسان د عذاب مستحق وګرځید او بل ځکه فرمای اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم تاسو در ډیرو ګمانونو نه ځان وساتئ ځکه بعضې ګمانونه چې دی هغه ګناه ده نو مقصد دا دی چې ګمان هم د زړه عمل دی خو په بعضو ګمانونو باندې مواخذه شته دی دا آیت دغه شان وي نو بیا وي آیتونه په دې اړه ډیر دي د شریعت ډیری نصوص او د علماو اجماع په دې خبره شوي چې حسد حرام دی د مسلمان سپک ګڼل حرام دي او مسلمانانو ته تکلیف اراده لرل حرام دي او د دې نه سوا نور ډیری عملونه او د هغې عزم کول دا شریعت په نصوصو کې ذکر دي دا خو د امام نووي رحمه الله خبره وه خو ځینو شارحینو ویلي دي چې دا امکان هم شته چې د اندامونو او د زړه د عملونو ترمنځ توفیر وشي او دا په دې توګه چې د اندامونو سره چې کوم عمل اړیکه لري نو د هغې عزم تر هغه د ګناه سبب نه ګڼل تر څو چې په عمل کې نه وي راوستې او کومه ګناه چې د زړه سره اړیکه لري او اندامونو سره نه لري، نو د هغې په اړه به یوازې د زړه عزم هم د ګناه لامل ګڼل کیږي. د مثال په توګه زنا، غلا چې دا ګناهونه د عمل سره اړیکه لري، نو په دې باندې یوازې د زړه په عزم سره مؤاخذه نشته تر څو چې والله عملا ارتکاب نه وي کړی. کله چې والله ارتکاب وکړي بیا به ګناهګاري. او همداراز تکبر، حسد او بدګماني، د دې عزم کله زړه څخه وشي او زړه کې ځای ونیسي نو په دې به مؤاخذه وي. نو دغه توفیر په کار دی. او که دا توفیر ونه شي نو د اندامونو د ګناه په اړه چې کومه خبره حدیث کې شوې ده چې پرته له عملي کولو والله ګناه ولیکئ، نو بیا دې حدیث ته معنا نه پاتې کیږي. چې دا توفیر د دې حدیث د سیاق نه معلوم شوی دی. نبی علیه السلام فرمای: اذا هم بسیئة ولم يعملها لم اکتبها علیه. کله چې دا انسان د ګناه قصد وکړي او عمل پرې ونه کړي، الله وایي زه یې ولنه لیکم، فان عملها کتبتها سیئة واحده. که چیرته پرې عمل هم وکړه نو زه ولې یوه ګناه لیکم. نو دا حدیث په دې دلالت کوي چې کومه ګناه د عمل سره اړیکه لري، د هغې لپاره عزم او ارتکاب دواړه شرط دي. او که د عمل سره اړیکه نه لري، د زړه سره لري، نو د هغې حکم جدا دی، هغه په دې کې داخل نه دی. او همدا حصه توجیه ده. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنتا يحيى بن أيوب حدث من كرد وقتيبة وابن حجر ديويل دي منتا إسماعيل حدث من كرد جدا جعفر زويدة أغيد علانا نقلي أغيد خلبلار نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي أغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية كي غفر مايلي دي. قال الله عز وجل، الله عز وجل فرمايلي دي: إذا هم عبدي بحسنة. كلاش ما بندا ديوني كي قصد وإرادوكي أو عملي ورباني كتبتها له حسنة زورت يوني كليكم، فإن عملها كتشرت بعمل هم كتبتها 10 حسنات زولا لسني كيني لكم إلى 700 ضعف تر اوسه و چند پورې نیکې نیولې لیکم. نو دلته اوسه و نه دي، بلکې اوسه و چند ویلې دي چې د دې حساب کوه دا څومره ډیریږي. و اذا هم بسیئة، او کله چې د یو ګناه قصد او اراده وکړي، ولم يعملها خو عمل یې پرې نه کړی، لم اکتبها علیه زه ولله دا ګناه نه لیکم، فان عملها که چیرته پرې عمل وکړي، کتبتها سیئة واحده نو زه ولله بیا یوه ګناه لیکم. نینې بیا هم دغه یوه په لسو نه بدلی، لکه څنګه چې یوه نیکي په لسو بدلیږي. دا هم د الله تعالی احسان او فضل دی. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث. ويمنت محمد بن رافع حديث من كردي، اغوي منت عبد الرزاق حديث من كردي، اغوي منت معمر خبر را كردي چې هغې د حمام ابن منبه نه نقلی. قال هغه وی: هذا ما حدثنا ابو هريره، دا هغه دی چې موږ ته ابو هريره بیان کړی دی، عن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. فذكر احاديث، نو سه احاديث ذکر کړل، منها چې له هغه احاديثو څخه قال یوې دا وویله: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: قال الله عز وجل، الله عز وجل فرمای حدیث قدسی ده: اذا تحدث عبدي، کله چې زما بنده په خپل زړه کې فکر وکړي او دا اراده وکړي، بی ای عمل حسنه، چې یو نیکی به کوي، فانا اکتبها له حسنه، نو زه ورته لس چنده ثواب لیکم. و اذا تحدث بی ای عمل سیئه، او کله چې د خپل ځان سره فکر وکړي د یو ګناه، چې یو ګناه وکړي، فانا اغفرها له، نو زه ورته د دغه ارادې بخښنه کوم، ما لم يعملها تر څو چې عمل پرې نه کړی، فاذا عملها کله چې پرې عمل وکړي، فانا اکتبها له بمثلها نو زه ورته یوه ګناه لیکم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی دي: قالت الملائکه، ویله ملائکو: رب ای رب زما، ذاك عبدك، دا ستا بنده دی، یرید غواړي، ان يعمل سیئه، چې یوه ګناه وکړي، وهو ابصر به، په داسې حال کې چې الله تعالی ډیر ښه ویني دا انسان. فقال، نو الله تعالی ورته وایي: ارقبوه، تاسو ورته انتظار وکئ، فان عملها، که چیرته پرې عمل وکړه، فاکتبوها له بمثلها، نو ولیکي هغې ته په مثل د دغه ګناه، یعنې یوه ګناه ورته ولیکئ. و ان ترکها، او که چېرته یې پرېښودله او یې نه کړه، فاکتبوها له حسنه، نو بیا هغې ته یوه نیکي ولیکئ. څه ناشنا خبره ده، د ګناه اراده یې کړې ده، نو کله چې د ګناه نه بېرته بند شي بس ایسته نیکي الله تعالی ورته لیکي. په اراده باندې خو ته ګناه نه لیکي، خو که چېرته دغه د ګناه اراده پرېښودله او ته واوښته، نو بیا هم الله تعالی ورته یوه نیکي لیکي. دا څومره د الله تعالی لوی فضل او احسان دی. انما ترکها من جرایا، د دا ګناه زما د وجې نه پرېښې ده. نو کله چې د یو انسان په زړه کې د ګناه خاطره وګرځي، د ګناه اراده په زړه کې وشي او بیا د الله د وجې نه پرېږدي، نو په دې باندې الله تعالی ورته یو ثواب لیکي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، اذا احسن احدكم اسلامه، کله چې ښایسته کړي یو کس په تاسو کې خپل اسلام، ان ظاهرا او باطنا اسلام قبول کړي، فكل حسنه يعملها، نو هر نیکي چې دای کوي، تكتب بعشر امثالها، د دې ثواب لس چنده لیکل کیږي، الى 700 ضعف، تر اووه سوه چندو پورې. وكل سيئه يعملها، او هر ګناه چې کوي، تكتب بمثلها، نو یوه ګناه لیکل کیږي، حتى يلقى الله، تر دې چې د الله سره مخ شي. یعنې ستا چې څومره عمر هم دی، په دې کې چې ته یوه نیکي کې، نو دا یوه نیکي ستا په لسو نیکیو نه بدلیږي، تر اووه سوه چندو پورې زیاتیږي، او د هغې نه هم زیاتیږي. او په دې عمر کې چې ته څومره ګناهونه هم کوې، نو هره ګناه چې کې یوه ګناه دې لیکل کیږي. نو اوس حساب ورته کوه چې یو انسان ډېر بدبخته نه وي، نو د دې به ګناهونه زیات شي او که نیکیانې بیا زیاتې شي. انما ترکها من جرای، ای من اجلی، جرای معنا دا ده چې زما د وجې نه دا ګناه پرېږدي. اذا احسن احدكم اسلامه، د دې معنا دا ده چې د زړه نه اسلام قبول کړي، او یوازې د منافقانو په څېر په ظاهر یې قبول نه کړي، بلکې په ظاهر او باطن دواړو یې قبول کړي. نو چې یو سړی منافق نه وي، صحیح ایمان په کې، هغې ته الله تعالی دغه ثواب ورکوي، دغه بدله الله تعالی ورته ورکوي، په معمولي عمل باندې دومره زیات ثوابونه الله تعالی ورته ورکوي. وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال، مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو کریب، هغې مونږ ته ابو خالد الاحمر حدیث بیان کړی دی، هغې د هشام نه نقلی، هغې د ابن سیرین نه، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. قال، چې هغې ویلي دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، چا چې د نیکۍ اراده وکړه او عمل یې پرې ونه کړه، ده ته به یوه نیکي ولیکل شي. ومن هم بحسنه، چا چې د نیکۍ اراده وکړه، فعملها، عمل یې پرې وکړه، كتبت له عشرا، نو ده ته به لس نیکیانې ولیکل شي، الى 700 ضعف، تر اووه سوه چندو پورې به دا نیکیانې زیاتې شي. ومن هم بسیئه، او چا چې د ګناه اراده وکړه، فلم يعملها، عمل یې پرې ونه کړه، لم تكتب، نو ګناه به ورته ونه لیکل شي. وان عملها كتبت، خو که چېرته پرې عمل وکړه، نو بیا به ورته یوه ګناه ولیکل شي. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. يمنت شيبان بن فروخ حديث بين كردي اغوى، يمنت عبد الوارث حديث بين كردي اغوى، الجعد ابي عثمان نقلي اغوى، يمنت ابو رجاء العطاردي حديث بين كردي اغوى، ابن عباس رضي الله عنه سخن نقلي اغوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم سخن نقلي فيما باغسك يروي عن ربه تبارك وتعالى، چې نبی علیه السلام یې د خپل رب څخه نقلی. قال، نبی علیه السلام فرمای، ان الله کتب الحسنات والسیئات، الله تعالی لیکلی دي نیکیانې او ګناهونه، ثم بین ذلک، بیا د دې بیان کړی دی، فمن هم بحسنه، چا چې اراده وکړه د یوې نیکۍ، فلم یعملها، عمل یې پرې ونه کړه، کتبها الله عنده حسنه کامله، الله تعالی به د خپل ځان سره د هغې دپاره یوه پوره نیکي ولیکي. وان هم بها فعملها، خو که چېرته د ګناه قصد وکړه او عمل یې پرې وکړه، کتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات، نو الله تعالی به د خپل ځان سره لس نیکیانې ورله ولیکي، الى 700 ضعف، تر اووه سوه چندو پورې، الى اضعاف کثیره، تر ډیرو چندونو پورې. نو صرف اووه سوه چندو باندې هم دغه نیکي ستا نه رابندیږي، بلکې د هغې نه هم پسې زیات، چې اخوا معلومات یې الله تعالی ته دی. نو ګوره، د یوې نیکۍ په وجه الله تعالی دونه بدله انسان ته ورکوي، یوه په لسو بدلیږي، او لس بیا په اووه سوه چندونو بدلیږي، او اووه سوه چندونه بیا تر نورو زیاتو چندونو بدلیږي. نو یو مؤمن انسان دی په دې کې فکر وکړي. دا ډېر د خیرونو حدیث دی، او د عمل قدر په دې سره معلومیږي چې الله تعالی ته د مؤمن بنده د عمل څومره قدر دی او څومره په اوچته پیمانه باندې ته الله قبلوي. وان هم بسیئة، که چیرې د ګناه قصد وکړي، فلم یعملها، عمل یې پرې نه کړی، کتبها الله عنده حسنة کاملة، نو الله تعالی ورله یوه پوره نیکي لیکي. وان هم بها، که چیرې د ګناه قصد هم وکړي، فعملها، عمل هم پرې وکړي، کتبها الله سیئة واحدة، نو الله تعالی ورله یوه ګناه لیکي. نو ته چې یوازې د حدیث په دې لفظي معنا کې فکر وکړي که نه، نو په تا باندې به ډېر خیرونه راکولاو شي او د الله تعالی نه به دې ډېر غټ امیدونه پیدا شي او د خپل عمل قدر به تا ته معلوم شي. ته چې د ګناه اراده وکړي او هغه پرېږدې، نو هم ثواب دی. دا څومره غټه خبره ده، ستا هر څه ثواب دي، نو ولې نیک اعمال نه کوې؟ ولې د دې نیکو اعمالو قدر نه کوې؟ او ولې دې طرف ته توجه نه کوې؟ خو ټولو نه مهمه خبره هغه دا ده چې عقیده د توحید ده، چې عقیده د توحید برابر وي بس تا مزیدي. که چیرې عقیده خراب وي، نو که هر څونه ځانونو پورې بمونه هم تړي که نه، هېڅ ثواب یې نشته دی. طالبان هم وایي چې مونږ استشهادي قطعې ګمارلي دي او بس داسې استشهادیانې مخکې کړي دي او اوس هم ورته تیار یو، او داسې نور ډېری تنظیمونه چې د طاغوت په لار کې قرباني ورکوي، هغوی خپل اعمالو باندې د نیکۍ ګمان کوي، خو لیکن دغه اعمال یې نیک نه دي، بلکې دا ضایع دي، ځکه چې عقیده برابره نه ده، توحید پکې نشته، ایمان پکې نشته دی، په نواقض د اسلام باندې دا هر څه د منځه وړي دي. نو د ټولو نه مخکې مؤمن دپاره پکار دي چې خپله عقیده برابره کړي، خپل ایمان برابر کړي، د نواقضو نه ځان وساتي، نو بیا د هغې هر څه کې خیر خیر دی او د هغې بیا مزید هم په دنیا کې هم په آخرت کې. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد ابي عثمان في هذا الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد بمنط يحيى بن يحيى حديث بين كرد اغي منط جعفر بن سليمان حديث بين كرد اغي جعد ابي عثمان النقلي فهم دي سند سرا بمعنى حديث عبد الوارث شف معنى ده حديث عبد الوارث سرد وزاد او باقي زيت كرد ده الفاظ ومحاها الله الله تعالى بدا غنهن ولو رانكي ولا يهلك على الله الا هالك او نه هلاکی الله تعالی مگر هلاکیدونکی انسان. د حدیث د ځینو الفاظ وضاحت ابو رجاء العطاردي د دې په نوم کې اختلاف دی، څوک وایي ابن ملحان دی او څوک وایي عمران ابن تیم دی او څوک وایي چې ابن عبدالله دی. د نبی علیه السلام زمانه را لاندې کړې ده او نبی علیه السلام یې نه دی لیدلی. د فتح مکې په کال اسلام قبول کړی دی، یو سلو شل یا یو سلو اتیش او یا یو سلو دېرش کاله عمر یې بنابر اختلافي روایت. ولا يهلك على الله الا هالك، د دې مقصد دا دی چې دغه انسان پوره هلاک دی، چې د دومره اسانتیاو سره سره بیا هم د ده ګناهونه په نیکیو زیاتیږي، سره له دې چې د نیکۍ په اراده هم یوه نیکي لیکل کیږي، او بیا چې عملي کړي نو لس نیکۍ نه تر اووه سوه او تر اووه سوه نه هم زیات په چندونو لیکل کیږي، او ګناه ورته یوازې په اراده نه لیکل کیږي، بلکې په کولو سره ورته یوه ګناه لیکل کیږي، او که ته منه شي نو بیا هم ورته یوه نیکي لیکل کیږي. نو د دغه رحمت باوجود چې بیا هم د یو انسان په نیکیو ګناهونه غلبه کوي او درنیږي پرې، نو دا یقیني هلاک دی. امام ابو جعفر الطحاوي وایي په دې احادیثو کې دلیل دی په دې خبره چې څارونکي ملائک د زړونو اعمال او عقاید هم لیکي، په خلاف دغه چا چې وایي یوازې ښکاره اعمال لیکي او نور نه لیکي. نو په دې احادیثو کې په دغه خبره رد شوی دی چې یوازې ښکاره اعمال نه، بلکې د زړونو عقاید هم لیکي. الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، دا دلیل دی په دې چې د نیکیو چندونه کېدل تر اووه سوه چندونو پورې رابند نه دي، بلکې له دې څخه زیات هم کېدلی شي، او همدا صحیح قول دی. د دې خلاف قول د امام ماوردي نه نقل دی چې هغه وایي نیکۍ د اووه سوه چندونه نه زیاتیږي، خو دا قول خطا دی د دې حدیث له وجې. بیا په احادیثو د باب کې ځینې فواید دي چې دلته مختصر راوړو. اوله فایده دا ده چې په دې امت الله تعالی لوی احسان کړی دی او ډیره اسانتیا ورسره کړې ده، هغه چې په مخکنو امتو یې نه وه کړې. دویم دا چې د صحابه و تابعداري او طاعت یې معلوم شي چې د الله تعالی حکم بیا ډېر زر قبلو. او دریم دا امام زجاج رحمه الله ویلي چې دا آیتونه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، الله تعالی د دعا په توګه په خپل کتاب کې نازل کړي دي، دې لپاره چې صحابه وروستني مؤمنان په دې سره دعا وغواړي، نو زده کول یې پکار دي او ډېرې دعاګانې په دې سره پکار دي. فانصرنا على القوم الكافرين په تفسیر زجاج کې ذکر دي، وی معنا د آیت دا ده چې موږ په کافرانو باندې په دلیل جنگ او د دین د احکامو په اظهار کې غالب کړي. او د دې آیتونو پیدا به بیا وروسته راشي. حدیث کې دي چې چا دا آیتونه د شپې لخوا ولوستل نو دا به ورته کافي شي. د څه نه به ورته کافي شي؟ دوه قوله دي، یو دا چې د هر مصیبت نه به ورته کافي شي، او دویم دا چې د دغه شپې د قیام او د تهجدو نه به ورته کافي شي، الله تعالی به ورته پوره ثواب ولیکي. نو دا باب هم سرته ورسیده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.